NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 29वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है चिकाकु दे मिरु तो ओकी देसु ने, यानी पास से देखो तो कितना बड़ा है ना। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना अपनी ट्यूटर साकुरा के घर शिजुओका आई हुई हैं और दोनों साकुरा के चचेरे भाई केंटा के साथ ऐसी जगह आई हैं जहां से फुजी पर्वत की तस्वीर बहुत खूबसूरत आती है। तो चलिए आज की बातचीत सुन लेते हैं। फुजीसान दा, चिकाकु दे मिरु तो 大きいですね。あれ?雲の形が帽子みたいです。あの雲が見えると雨が降るんだよ。आइए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने कहा फुजीसान दा, यानी फुजी पर्वत। फुजीसान का मतलब है फुजी पर्वत और दा है वाक्य के अंत में लगकर विनम्र भाव दर्शाने वाले शब्द दिस का अनौपचारिक रूप। दोस्तों, फुजी सान यानी फुजी पर्वत में जो सान लगा है उसका उच्चारण भले ही व्यक्ति के नाम के बाद लगाए जाने वाले सान जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब है पर्वत। आन्ना ने आगे कहा चिकाकु दे मिरु तो ओकी देसु ने, यानी पास से देखो तो कितना बड़ा है ना। यही आज का मुख्य वाक्य है। चिकाकु का मतलब है पास। दे एक कारक है जो जगह की ओर संकेत करता है। मिरु है क्रिया। मिमास यानी देखना का मूल रूप। और तो बताता है कि वाक्य का पहला हिस्सा होने पर वाक्य का दूसरा हिस्सा होता है, यानी जब तो क्रिया के बाद लगता है तब वो दो घटनाओं के बीच ये संबंध बताता है कि एक घटना के होने के कारण दूसरी होती है। यहाँ चिकाकु दे मिरु तो का मतलब हुआ पास से देखो तो। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तो से पहले लगने वाली क्रिया हमेशा मूल रूप या नाई रूप में होती है। इसके बाद आया ओ की यानी बड़ा, उसके बाद लगा है देस जो विनम्र भाव दर्शाता है, वाक्य के अंत में आया ने जो बताता है कि बोलने वाला सुनने वाले की सहमति चाहता है। इसके बाद किसी चीज पर आन्ना का ध्यान गया। अरे कुमो नो काताची गा बोशी मिताई देसु, यानी अरे बादल की आकृति टोपी जैसी लग रही है। अरे का मतलब है अरे। किसी चीज पर ध्यान जाने पर हैरानी व्यक्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुमो का मतलब है बादल। नो संबंध कारक है। काताची का अर्थ है आकृति और ना वाक्य का विषय बताता है। तो यहाँ कुमो नो काताची यानी बादल की आकृति वाक्य का विषय है। उसके बाद आया बोशी जिसका मतलब है टोपी। मिताई का अर्थ है किसी चीज के जैसा लगना और वाक्य के अंत में लगा है दिस जो विनम्र भाव बताता है। तो दोस्तों, आन्ना ने एक ऐसा बादल देखा जिसकी आकृति टोपी जैसी थी। कहा जाता है कि ये बादल बारिश आने का संकेत होता है। यही बात केंता ने आन्ना को बताई। अनो कुमो गा मिएरु तो आमे गा फुरुन दा यो, यानी पता है जब वो बादल दिखाई देता है तब बारिश होती है। आनो का मतलब है वो दूर। कुमो का अर्थ है बादल और गा वाक्य का विषय बताता है। मिएरु है क्रिया। मिएमास यानी दिखाई देना का मूल रूप और उसके बाद आया तो जो ये दर्शाता है कि एक घटना होने पर दूसरी होती है। ये वही तो है जिसके बारे में हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया था। दोस्तों, यहाँ आपको क्रिया मीमास और मीएमास का अंतर भी बता देते हैं। मीमास का मतलब है देखना यानी अपनी इच्छा से कुछ देखना। लेकिन क्रिया मिएमास का अर्थ है दिखाई देना, यानी कुछ अपने आप दिखाई देना। इसलिए अगर कहना हो कि फुजी पर्वत दिखाई दे रहा है तो जापानी भाषा में कहेंगे फुजी सान गा मिएमास। वाक्य में आगे आया शब्द आमे यानी बारिश। गा वाक्य का विषय बताता है और हुरुन दायो का मतलब है बारिश होती है। इसमें हुरु है क्रिया, हुरीमास यानी गिरना का मूल रूप। बारिश, बर्फ या ओले के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर फुरु में जुड़ गया न्दा, जो परिस्थिति समझाने या कारण बताने का तरीका है। इसका विनम्र रूप है न्देस, जिसके बारे में हमने 27वें पाठ में सीखा था। तो दोस्तों याद कर लीजिए, न्देस का अनौपचारिक रूप है न्दा। और वाक्य के अंत में लगा है यो, जिसका प्रयोग तब करते हैं जब बोलने वाला सुनने वाले को कोई ऐसी जानकारी दे रहा हो जिसके बारे में सुनने वाले को पता न हो। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। फुजीसान दा, चिकाकु दे मिरु तो ओकी देस ने। अरे, कुमो नो काताची गा बोशी मिताई देस। अनो कुमो गा मिएरु तो आमे गा फुरुन दा यो। अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की। आज के पाठ में हमने सीखा कि किसी को कुछ समझाते समय न्दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तो कुनागा सेंसे। तो कुनागा सेंसे बता रही हैं न्दा बना है नोदा से। जब बोलने वाला कोई परिस्थिति या कारण समझाना चाहता हो तब वाक्य के अंत में नोदा का इस्तेमाल किया जाता है। बोलचाल में ये न्दा बन जाता है और विनम्र बातचीत में न्देस का प्रयोग करते हैं। नोदा से पहले आने वाली क्रिया मास रूप में नहीं मूल रूप या भूतकाल रूप में होती है। मान लीजिए आप किसी को समझाना चाहते हैं कि जब वो बादल दिखाई देता है तब बारिश होती है, तो बारिश होती है को जापानी भाषा में कहते हैं आमे गा फुरीमास। क्रिया फुरीमास का मूल रूप है फुरु और उसमें जोड़ा उंदा तो बन गया आमे गा फुरुंदा। इसका विनम्र रूप होगा आमे गा फुरुंदेस। जब नोदा से पहले संज्ञा या ना विशेषण लगाते हैं तब नोदा की जगह लगाया जाता है नानोदा, तो उंदा बन जाएगा नंदा। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। दोस्तों ये है मूसलाधार बारिश की आवाज। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है जाजा। ये थी मूसलाधार बारिश की आवाज। हल्की फुहार की आवाज बताने के लिए जापानी भाषा में कहते हैं शितो शितो। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें इस पाठमाला की मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। बादल से ढका फुजी पर्वत भी सुंदर लगता है। केंता जी तो बादल की आकृति से मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। उन्हें बहुत कुछ पता है इसलिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 29वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, चिकाकु दे मिरु तो ओकी देसु ने, यानी पास से देखो तो कितना बड़ा है ना। अगली बार अन्ना फुजी पर्वत की तस्वीर खींचने में मग्न रहेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।